بسم الله الرحمن الرحيم. محققین اور منتحقین کی یہ شان ہوتی ہے، ان کے لیے ہر چیز آئینہ جمال خداوندی بن جاتی ہے. جہاں زیادہ غصے کا موقع ہوتا ہے، زیادہ غصہ کرتا ہے، جہاں رنج کا موقع ہوتا ہے، زیادہ رنج کرتا ہے. غرض وہ جہاں جیسا محل ہوتا ہے ویسا ہی بن جاتا. یہی مطلب ہے اس مضمون کا جو حدیث میں آیا ہے، کون تو سمع الذی یسمع به وبصر الذی یبصر به، یعنی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے اعلیٰ بن جائے، بلکہ جیسے اعلیٰ جی اعلیٰ میں اختلاف نہیں ہو رہا، اسی طرح وہ بالکل امر حق کا تابع بن جاتا اور اس میں کوئی قول کے امر حق کے مخالف نہیں ہوتا. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے محققین کی اور اونچے درجے کے لوگوں کی حالت بیان فرمائی ہے کہ وہ کوئی کام اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم کے عین مطابق کرتے ہیں. کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف. حدیث کے اندر بھی یہ مضمون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے عین مطابق سارے کام کرتا ہے، ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا. یہی اونچا درجہ مقصود ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں، نسبت باطنہ کہتے ہیں، وصول الی اللہ کہتے ہیں. ایسا شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ان کے بالکل تابع فرمان ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سننا سب اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق ہوتا ہے. اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم آپ کی نہیں مانتے کہ دنیا کے سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, یہ نہیں مانتے. انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ تعالی کی مرضی میں فنا کر دی, ختم کر دی. اب سارے کام اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں اور میں نے اپنی مرضی اللہ تعالی کی مرضی میں فنا کر دی, اس لیے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو. یہ اونچا درجہ اور اس قسم کا تعلق اللہ تعالی سے حاصل کرنا یہ مقصود ہے. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نیکی کرو, نیکی کرو, نیکی کرو, نیکی کرو, گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ, جائز کاموں میں بھی عبادت کی تیاری کی نیت کرو, 24 گھنٹے عبادت میں گزریں, 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے تو اللہ تعالی سے مضبوط تعلق ہو جائے, کیونکہ عبادت کرنے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور قرب, اور قرب, اور قرب, جب بہت زیادہ قرب حاصل ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالی میں فنا ہو جائے گا. قربانی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حکم میں فنا کر دینا. میری کوئی رائے نہیں ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, جو فرمائے ٹھیک, جو فرمائے ٹھیک, جو فرمائے اس پر عمل, جو فرمائے اس پر عمل. ذرہ برابر بھی اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ چلے, اس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. خاص طور سے رمضان شریف, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, یعنی روزے میں سارے کام میری مرضی کے مطابق کرتا ہے, پتا کہ کھاتا بھی نہیں, پیتا بھی نہیں, بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا, اللہ تعالی بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ کوئی ان کی بیوی ہے کہ جس کے پاس وہ جائے. کیف یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میرے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی ہی نہیں ہے, میرے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی ہی نہیں. عیسائی جھوٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں, یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالی اس کا رد فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے ہوگا. اس لیے عیسائیوں کا عقیدہ غلط, اس لیے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہوا ہے, قیامت کے قریب ان کو اتاریں گے, اور وہ خود کہیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، میں تو بیٹا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کریں تو تم جھوٹ کہتے ہو، میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں. اسلام کا عقیدہ بالکل صحیح عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بیٹا ان میں سے کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا کرے.